میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت کے مبارک سلسلے میں ہم حاضر ہیں. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب جو ہے وہ مزید بڑھ جائے. یاد رکھیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر اچھی نیت نہ کی جائے تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. لہذا آئیے ہم اجتماع ذکر و نعت میں بیٹھنے کی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر حمد، نعت، منقبت، صلاۃ و سلام اور دیگر سلسلوں میں شامل رہوں گا، علم دین سیکھوں گا، انشاءاللہ نیکوں کا تذکرہ کروں گا. اور یہاں تو شاہ ابرار، نیکوں کے سردار کا تذکرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کا تذکرہ کریں گے. انشاءاللہ حتی الامکان نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھیں گے. انشاءاللہ جو کچھ مدنی پھول ملیں گے اسے ہو سکا تو لکھ لیں گے، آگے انہیں پہنچانے کی کوشش کریں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچائیں گے. انشاءاللہ نعرے لگائے گئے تو جھوم جھوم کر جشن ولادت کے جوش اور ولولے کے ساتھ مرحبا کا جواب دیں گے. انشاءاللہ مزید جو نیتیں مستاذر ہوں کر لیجئے. جیسا کہ ہم یہاں الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم مسجد میں بیٹھنے کی نیت بھی کر لیں کہ مسجد میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی ہمیں ملے. مزید یہ کہ جو قبلہ رو بیٹھے ہیں وہ قبلہ رو بیٹھنے کی سنت ادا کرنے کی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ اس طرح بیٹھنے کا بھی ثواب انہیں ملتا رہے گا. مزید آئیے ہم اپنے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق مناجات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مناجات سے پہلے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیت المؤمنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی عز و جل کے لیے اداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکے نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا انشاءاللہ، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ هو اللہ، اللہ هو اللہ، اللہ هو اللہ، اللہ هو اللہ، بولو اللہ هو اللہ، اللہ هو اللہ، اللہ هو اللہ، اللہ هو اللہ. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. غیرائے مدینہ میں آنکھوں سے دکھا دے. اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، اللہ اللہ. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ روتا ہوں جس غم میں دریار پہ پہنچوں روتا ہوں جس غم میں دریار پہ پہنچوں روتا ہوں جس غم میں دریار پہ پہنچوں روتا ہوں جس غم میں دریار پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم اللہ عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ پہ دے موت مدینے کی گلی میں اللہ اللہ اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یار سنت پہ چلا دے اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ملے حج کی اسی سال سادہ اللہ اللہ اللہ ملے حج کی اسی سال سعادہ اللہ ملے حج کی اسی سال سعادہ اللہ ملے حج کی اسی سال سعادہ بدکار کو پھر روزے محبوب دکھا دے اللہ اللہ اللہ اللہ محبوب کی سنت کی لخدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لخدمت ہم سب سے بھی محبوب کی سنت کی لخدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لخدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لخدمت ڈنکائے تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یہ رونی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام میں جو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے لکھا، تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سی شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سی شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، کہا جواب میں وقت اتنے لو مبارک ہو، اٹھو خدا کے حبیب آئے مجدہ ہو تم کو، رسل انہی کا کون مجدہ سنانے آئے ہیں، رسل انہی کا کون مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں بنانے آئے ہیں، کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، مرحبا مرحبا، نور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، سرور کی لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، روف ایسے ہیں اور رحیم ہیں اتنے، روف ایسے ہیں رحیم ہے اتنے، کے گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کے گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں، سنو میرا زبان کریم سے نوری، سنو میرا زبان کریم سے نوری، سنو میرا زبان کریم سے نوری، یہ پیروں کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا لجبال کی آمد مرحبا سر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ. سنو گے لانا زبان کریم سے نوری. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہم سن رہے تھے, کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ لا نہیں سنو گے, نہیں نہیں ملے گا, جاؤ جھڑکا نہیں جائے گا اس بارگاہ سے. اس بارگاہ میں تو جب بھی آئیں گے جھولی بھر بھر کر لے کے جائیں گے. یہی الحمدللہ عزوجل ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تو فرماتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا کی بارگاہ میں لا نہیں ہے, نہیں نہیں ہے. ایسے آقا کی میلاد, ایسے چاہنے والے, ہم سے محبت کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں. آئیے ایک اور کلام سنتے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن, آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ روشن زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے, بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے, آ رہی ہے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے, بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے, خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے, خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے. نہ کیوں آج جھومیں گے سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومیں گے سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومیں گے سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومیں گے سرکار آئے. خدا کی خدا کے مختار آئے, خدا کی خدا کے مختار آئے, بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے, بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے, آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے. نہ کیوں بارہویں پیارا آئے, نہ بارہویں پیغام پیارا آئے, نہ کیوں بارہویں پیغام پیارا آئے, نہ کیوں بارہویں پیغام پیارا آئے, کہ آئے اسی روز سرکار آئے, کہ آئے اسی روز سرکار آئے, بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے مسرت سے ہمیں کیوں نہ دھومے مچائے مسرت سے ہمیں کیوں نہ دھومے مچائے مسرت سے ہمیں کیوں نہ دھومے مچائے ہمارے شہر شاہ سردار آئے ہمارے شہر شاہ سردار آئے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے مسلمان صبح اے بہار مبارک مسلمان صبح اے بہار مبارک مسلمان صبح اے بہار مبارک وہ برساتِ انوار سرکار آئے وہ برساتِ انوار سرکار آئے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے مبارک تجھے آمنا ہو مبارک مبارک تجھے آمنا ہو مبارک تیرے گھن شہن شاہ ابرار آئے مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں غم کے ماں مبارک مبارک تمہیں غم کے ماں مداوائے غم بن کے غم خار آئے مداوائے غم بن کے غم خار آئے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے فضا جا رہی ہے خزا جا رہی ہے جا رہی ہے خزا جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آثار آئے نظر رب کی رحمت کے آثار آئے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے چلو بے نواؤ لٹاتے وہ نعمت کے امبار آئے ولادت کا صدقہ جہاں میں جیوں جب نزدیک دنیا بے کار آئے ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شاہ چشم نو کے طلب کار آئے ولادت کا صدقہ او اخلاق اچھا کبھی نہ ہنسی ہم کو بے کار آئے ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو اچھائیوں سے مجھے پیار آئے ولادت کا صدقہ بقیع مبارک دو گز زمین کے تلوے کر آئے ولادت کا صدقہ غبار سن ولادت کا صدقہ غبار سن ولادت کا صدقہ غبار سن ہمیں عرفِ شمس سرکار آئے ہمیں عرفِ شمس سرکار آئے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آئے ولادت کا صدقہ نقاب اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نقاب اب اٹھا دو ولادت کا صدقہ نقاب اب اٹھا دو لیے ہم سب امید دے تار آئے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے فضا جا رہی ہے فضا جا رہی ہے ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے مدینے میں ہر سال عطار آئے مدینے میں ہر سال عطار آئے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے آ رہی ہے خزاں جا رہی ہے خزاں جا رہی ہے جا رہی ہے بہار آ رہی ہے بہار آ رہی ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے اور دیوانوں میں عاشقان رسول میں خوشی کی لہر بلکہ لہریں دوڑی ہوئی ہیں. الحمدللہ جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں, اپنے گھروں کو سجانے کی بھی ترکیبیں بنا رہے ہیں. الحمدللہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں, تیسرا کعبے کی چھت پر, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت, تا عرش اڑا پھریرا صبح شب. ایک عالم صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. گھر آمینہ کے سیدے ابرار آ گیا, گھر آمینہ کے سیدے ابرار آ گیا, خوشیاں منا غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار گیا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے مبارک رسالے صبح بہارا اس رسالے کی زیارت بھی کر لیجئے ماہ نور کے حوالے سے بہترین رسالہ اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کیجئے اس کے صفحہ نمبر 11 پر تحریر فرماتے ہیں شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ نیز فرماتے ہیں مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی رحمتوں کا نزول چاہیے تو میلاد شریف منائیے، خوب خوب منائیے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ 12ویں تک، بلکہ انشاءاللہ ہم تو الحمدللہ سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں، بالخصوص ان 12 دنوں میں کہ 12ویں ربیع النور شریف کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درود شریف پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا ہو گئی کافور ظلمت ہو گئی کافور ظلمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خون خوب چمچی اپنی قسمت خوب چمچی اپنی قسمت مرغب آیا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آج گھر گھر روشنی ہے سب سے پرچم ہے بلند آج گھر گھر روشنی ہے سب سے پرچم ہے بلند جھومتے ہیں اہل سنت جھومتے ہیں اہل سنت جھومتے ہیں اہل سنت مرغب آیا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا مولا آمد مرحبا ملجا جا آمد مرحبا مأوا کی آمد مرحبا مولا مولا آمد مرحبا بالا لا آمد مرحبا اعلی لا آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا امجد کی آمد مرحبا پیارا علی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے بل یقین ہے عید عیدا بل یقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اپنا غم دو اپنی الفت پر اپنا غم دو اپنی الفت پر مرغب آیا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، تمام اسلامی بھائی اس کلام میں بھی شامل ہو جائیے اور دین و دنیا کی برکات حاصل کیجیے۔ نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے، نور کا آیا ہے تارا، نور کا نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، نور کا نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، بچپن میں آقا اس لیے سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا، نور کا نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، آپ گے سوہاد یا برو آنکھیں عین سوا، کاف گے سوہاد یا برو آنکھیں عین سوا، کاف آیا عین سواد کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا گے سورا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، رب کا نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور آ گیا نور آ گیا رب کا نور آ گیا نور آ گیا رب کا نور آ گیا نور آ گیا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور آ گیا رضا اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی پڑھ کر قصیدہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا رب کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا سبحان اللہ صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے, ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا ہو یا جوان ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے کہہ اٹھتا ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ابلیس کے سوا ہم سب الحمدللہ خوشیاں منا رہے ہیں. جو آقا سے چڑھتا ہے, جو آقا سے جلتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اور یہ جشن ولادت تھوڑی منائے گا. جشن ولادت کون منائے گا؟ جو آقا کا چاہنے والا ہوگا. الحمدللہ کون کون آقا کو چاہتا ہے, کون کون آقا سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ تو آئیے ایک اور کلام سننے کی سعادت حاصل کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ماہ رضا جاری و ساری. اور یہ رضا جن کے گن گاتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, قیامت کا مہینہ ان قریب جلوہ نما ہوگا انشاءاللہ. ربیع النور شریف کی تو کیا بات ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشیاں الحمدللہ مناتے رہیں گے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ محبوب کی آمد کے صدقے ہم تمام کو ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور کلام بھی ہے جنہوں نے لکھا وہ میرے امیر سنت ہیں، ربی نور کے حوالے سے ہے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے قبل یہ سنیے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، طاطا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، آمین کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مصطفی مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، افسر آنے والا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، چل لہرا کر بولو مرحبا، دیوانوں جھوم کے بولو مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دلوں میں پھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، اندھیروں میں پھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے، رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر ناج جھوموں گے تو کب جھوموں کے دیوانوں اگر ناج جھوموں گے تو کب جھوموں کے دیوانوں مچل جاؤ تمہارا جیا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاسیم کی خاطر کے گھر پہ ولادت کا وہ لمحہ کے آور آنے والا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو پرچم اٹھا کر بولو پرچم اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہوا لہرا کر بولو دیوانوں اونچا بولو رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ چلو سب آبنا کے گھر لٹانے رب مت حق کا پیمبر آنے والا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ دادی بخش بہرے انا بخش میرے میلاد نبی مولا گناہوں سے میرا نامہ، اسیا سے میرا نامہ، گناہوں سے میرا نامہ بھرپور ہے بخشش۔ گناہوں سے میرا بھرپور ہے، واہ کیا جود و کرم گے شہبت با تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا، نور دل دونا تیرا سب سا نور کا ساسرے، گناہ گارا دی ساسرے، گناہ گارا دی اجئی ہو گئی ساسرے، گناہ گارا دی ساسرے، گناہ گارا دی اجئی نور کا سچ پالے نور کا آیا گے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے چاچا ہے تارا جو گدا دیکھو لیے چاچا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار گے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ نور کا میں گدا تھا بادشاہ ہر دے دیا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا ہر لو کرم نل چھوڑیا ہر لو کرم نل چھوڑیا ہر لو کرم نل چھوڑیا جا منگے ہم بھی گے ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تمہارے فقیروں میں اے شیر یار، ہم بھی گے سارے گناہ گارا دیے سارے گناہ گارا دی اجید گئی سارے سارے گناہ سارے گناہ گارا دی اجید ہو تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے مرادے مل رہی گے شاد شاد ان کا سوالی گے لبوں پر جاگے ہاتھ میں روزے کی جالی گے فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بالا بٹ رہا گے فیض پر سرکار آلی گے سارے گناہ گارا دیے سارے گناہ گارا دی اجید ہو گئی سارے سارے گناہ گارا دیے سارے گناہ گارا جی اجید ہو گئی اپنا غم یا شگے انبیاء دیجئے۔ قلب بے چینیا مصطفیٰ دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے دل غائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی میں بیدار نہیں ہوتا بھر لو کرم نل چھوڑیا بھر لو کرم نل چھوڑیا جا او منگتیو بھر لو کرم نل چھوڑیا جا منگتیو رحمت لٹا نبیا دے سسدار آ گئے رحمت لٹا نبیا دے سردار آ گئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استقبال ماہ میلاد ہو رہا ہے, اپنی اپنی بگڑیاں بنانے کے لیے انشاءاللہ عزوجل ہم خوب جشن ولادت منائیں گے. نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے, جھنڈے لگائیں گے, مرحبا کی دھومیں مچائیں گے, چراغا کریں گے, جلوس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. آئیے منقبت سنتے ہیں. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن, امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا عزم دستگیر امداد کن امداد کن, از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا عزم دستگیر امداد کن امداد کن. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, امداد کن امداد کن, از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. کیا غور جب گیارہویں بارہویں پر کیا غور جب گیارہویں بارہویں پر, معمائے ہم پر کھولا غوث اعظم, امداد کن امداد کن, از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر امداد کم امداد کو قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت کیا امداد کن امداد کن اسر جو آزاد کن دردینوں دنیا شاد کن یا عزم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا امداد کن امداد کن ازرن جو آزاد کن دردینوں دنیا شاد کن دردینوں دنیا شاد کن یا صلاۃ و سلام. یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام سنی ہو جمیلے قادری ملنے کے بعد میرا لاشا ہی کہے گا سلا سلا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو پرچم لے رہا کر بولو دیوانو اونچا بولو کا کی آمد مرحبا داتا کی آمد میرے سردار کی آمد میرے دلدار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا إله إلا الله محمد رسول الله